na na na na na na. Oh Malena, na na na na na na na. Na na na na na na na na. Na na na na na na na. Muy guapa. Oh Malena. Y la ballena quiere gozar en el party bien multi. Todo el mundo lo está bailando. Malena, Malena, oh Malena, que soy hizo de cristal. It's a radio song. Thank you. summertime. Everybody clap your hands in the air for these Italian guys. Valerio M, Tony La Roca, Diallo, Esposo Verano. Champagne. Suavemente libre. contigo carnaval. Thank you. emoji. Iubire n-am, fără un gram de emoji. Emoji. Ai fost acolo când te-am vrut, m-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce sunt tu pentru mine. Ai fost acolo când te-am vrut, ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut, m-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce sunt tu pentru mine.